أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة توبة دا نشبتم آيات سخشروه پر دو اویایم آیات باندې ختم شو. دا اوله برخه چې ده تر هغه یو اویایم آیات پورې چې زه د دې ربط خو د ما قبل سره پرون بیان شوی چې د دغه منافقانو چې وو الله تعالی د دوی هغه مشابهت یې بیانوه چې دوی په خپل منځ کې سره مشابه دي، قولونه یې سره ورته دي. د منافق قول که پخوا تېر سوی و منافق هغه خبرې چې کولې د نن خبرې هم هغه رقم دي چې سم نه په حقیقت کې سړی ورته وګوري د دوی هغه کفریات هغه بدې بدې خبرې سره ورته. نو خپل په ځان کې د دوی مشابهت پرون بیان شوی. بل ول دا خبره ده چې هغه د دوی استحقاق د عذاب چې دوی د عذاب مستحق دي دا هغه هم پرون ورسره بیان شوی و چې الله تعالی د دا منافقانو سره د جهنم د اور وعده کړې. دریمه خبر دا و چې مشابهت د دوی د نورو کفارو سره چې پخوا تېر سوي دي منافقین نه دي، هغه برملا چې کافران دي د هغو سره هم مشابهت بیان شي. داسې نه دي چې مازې منافقان ترله ورته دي، د دا نورو برملا کافرانو سره چې هغه په باطن کې چې دي هم کافر دي، په ظاهر هم کافر دي. منافق په باطن کې کافر او په ظاهر اسلام ښکاره کوه. د هغو سره هم د دوی مشابهت الله پاک بیانې په دغه آیت کریمه کې چې کلذین من قبلکم په دغه کې د دوی مشابهت هغه کافرانو سره وښکار کوي چې د هغه رقم دي لکه در مخه چې کافران تېر شوي عین هغه رقم کار و کرده کوي. نو برابر نو بیا وروسته دا د منافقانو عذاب چې دی د دوی عذاب به مؤید کې تاکید به کې په ذکر د عذاب د هغو کفارو چې د کافرانو سره مشابه شي هغو ته خو دا عذابونه ورکول شوي وو. نو تا ته هم ګوري پسې دغه پسې بیانوي. نو داسې وایي چې ای منافقانو تاسې څه رقم یاست؟ کلذین لکه هغه کسان داسې یاست من قبل کوم چې درڅخه د مخ تر دا کلذین تر دې د مخونو هغه تقدیر ما ور سره وایي چې ایها المنافقون ای منافقانو تاسې د چا په رقم یاست؟ کلذین لکه هغه خلک داسې یاست من قبل کوم چې درڅخه د مخ تېر شي وو هغه سره کم وي پلاد وو شان او شوکت الله بیانی کانو هغه خو اشد سخت و من کوم درڅخه قوتن په قوت هغه د رسول الله سره په وخت چې منافقانو دغه نه دونه ډیر عمر او نه دونه غټ قامتونه و نه دونه قوت وس او غاجان سموجان چې خو اړ ویل کده خرمه درخته د رقم شی دغه نه تنه الله تعالی وکړ نو الله یې هغه درته چې په قوت کې بيخه کوشته دی بیا تاسو پښتنه وکړه چې الله څه په ګوره کانو دی و اشد سخت ومن کوم درته چې قوت په قوت په زور کې واكثر او دي جير واموالا ازري مالنا مالنا مخرا لو تعالى دير دير وكدي واولادا ازري اولادنا اولادنا مال لو تعالى دير وكدي مو چ فقوات كي درتا بالا او په مال او په اولاد كي درتا بالا داغه خوب چي کم کوپر کاون استاد خوب چ درغه کم وي مگر ته عيني کوپر دي اوغون ندي په قوت کې تر کمې په مال کې تر کمې په اولاد کې تر کمې چې کوپر تر راشي کوپر د نوعین غونه که درغټ کوپر دی لکه غوچ کا واغه رقم کې دا هغه رقم دی نو غوسه چل وکړي چې دغه څه قوی هم و فاستمتعوا الا وی فاستمتعوا وګټه واخستل بخلاقهم پر خپل برخ د نیوی باندې اخرت کې استوجه ونه کړ ظالمان انسان خود اخرت ته پاره مې وسکی د دنیا د پاره ام کی دی فقط د دنیا د پاره کارو کې اخرت یې پرې شو عین هغه چې ته هم کوي فقط د دنیا کار کوي د دنیا لذات او خوندو ته متوجه اخرت په یاد یې لره چې اخرت ما ته ګوري کې نه ګوري د مشابهت د دې درس بیان کې فستم ترو وغو خو من پیعت واخستی ګټو خوندې واخستی به خلاقهم پر هغه برخه د دوی چې هغه د دنیا برخه یو هغه برخه په دنیا کې چې هغه سمټوره نو تیس چم کوی پس تم تعتم نو تیس هم گتا واخسته بی خلاق کن پر برخستیس چی دیگه دنیا ده پا دا غزایی که او سر مشابه مگر پا قوات که او سر مشابه پا مال و پا اولاد که او سر مشابه نه نو تا دا غرکن پا کوپر که اغا تاورته مگر اغا در تا غشتری و پا بدن اغا که او چه کوپر کول اخو سره بوایی چی بابا پا بدن مغروره په مال مغرور په اولاد مغرور ته خو وګونه شي نه لري موږ کوپر دي خاص هغه رقم دي ګور د مشابهت سره کوم رالي وګون فقط دنیوي برخه اخستل اخرت یې کار نه کوي ته فقط دنیوي برخه اخرت کار نه کوي فاستمتعوا وګو خلق خو ګټه واخستل منفعت یې واخستي به خلاقهم پر هغه برخه د دوی چې دنیوي برخه یې او اخرت یې هیڅ کار ونه فاستمتعتم تس هم ګټه واخستل به خلاقکم پر برخه ساس چې دنیوي د اخرت کې هیڅ کار ونه كما استمتع لك شجعت أخذت وام الذين أخلقوا من قبلكم شدستيس مخكي وبخلاق بخبر بخطاء أين أغرك من فعات وأخذت بخبر بخطاء بنيوي لك وغو خلقوا شجعت أخذت من فعات أخذت وخوغتم يوازي ديس ندي جتام داغي پر كم من فعات وأخذت لك وغو أخذت پر بنيوي برخبا اندكار وكي پر أخريوي جنة وكي بل دا واجه دا وخوغتم تس غتاس فاس بباتل وكو پري خبروكي كالذي لك أغدال خاغدو چه أغو غتسيو دا يوازي تبنم لك حيرستا فامي كالذي چه دي موصول دي خود مبرد دا پارا دي مگر سپتا چه وره خاغدو أغا چه دي أغا چه دي أسلاي أغا چه دا أغا جمع دي نو دلتا چه دي أسلي دا كالذي موصول چه دي أغا پوج سر پروتي دالة واي جماعات تواي نو كال پوج الذي أغا پوج خاغدو بارا غا دا جمع زمير و تراجه كيش ولي خود دا موصول جمع دي دا الذي دلتا بتسوك دا نوي چه الذي مبرد دي خاغدو سلاي ولي جمع را غا دا ولي حالا چه پس لكي خو زمير راجي و چاة و موصول تا نو خو زمير او دا مرجع باید سر برابر الذي مبرد دي خاغدو زمير جمع دي موجه الذي ندي مبرد ولي دا اسفت تا چا دا پار دي التا دا يودس چه دا پار دي چه پوج دي لفظ مبرد معنى جمع دي نو دا يم پا معنى كي گوه كي جمع دي دلتا مشكل با پیش نسي دا نحو دا گرامر دلار و خوغتم تسي مغتسي وياس با چاكي پا با كيو لخبوري كي لكا چوك لكا آغا پوجو دالا الازي آغا خاق دو چه آغا مغتسي و آغا خلقم بر کار نکوا چه با كيو لتا برالي دا غسي بيا توغول پا كشي وكي ابراز مادة تول ما خوغ دو تاكي دو تاوي لكا سويش بو بوكي غتاس پا جا با كيو لخبوري كي با دا غسي غتاس بارا نه دا رسول خيال ساتي نه دا الله خيال ساتي نه دا خداي دا كلام خيال ساتي چه پر خلا بورتي آغا كجاي بيا ويا دانور بخنده ولا هر هر غرار بجو كري د دغه د پاره چې خلک وخاندي بار د بیا د شي باک نه کوه چې زه خو نه شم مسخره چې په دغه بیا باک اخستي هله عین هغه ترستي څه هم دي چې د رسول الله علیه الصلاه والسلام ایزا او زیرونه تراسي که د قران استهزاء تراسي که د الله او استهزاء تراسي هغه شي هم راس د خلکو وای اسلب ولا کفر کې چې پر خلک درځي هغه شي هم وای ته سم هغه رقم یاس نو د ام شبکه په دوه شیانو کې رالي وګون فقط دنیوي ګټه د دنیا څخه واخسته اخرت کې کار ونه کی تمام وغو هم دا غره کم په باکیلو خبرې کې ورغو تاسو چې برای بیا د شي خیر نه ساتي ته دا غره کم ورغوټه کېږي نو ته خاص د هغه کافر مګر په وشي کې تر هغه کم یې په قوت کې تر کم یې په مال او په اولاد کې تر کم یې په کوپریات کې چې راځي په کوپریات کې عین هغه کم یې لکه هغه چې وو کېدای شي خبر وسته شي په دې لیاس نو وګورئ چې وو

الذين دا اغا خلقوا من قبلهم چه مخ كدر ديوة كتاو دا نتسو كده دا الذين سبدال ذكر كي قوم نوح قوم دا نوح در يادهم دا نوح عليه الصلاة والسلام دا قوم وغوخ كار راستارا كم كاكا ولك اغا چه كم كبريات كول تيم كيا مگر فسان واتسنگو دا اغا خبر برني در تذكر سوي چه اغا توفان دي چه الله توفان دوغونو بپر راوستالي چه طول غرق سوالا حتى دا نوح عليه السلام زي بكشو كي غرق سوشد دا نوح عليه الصلاة والسلام خبره نمان الله يو تسو دا قط پشمار خلق پاكشتی كي الله تعالى نجات الله روار كي خلاص ما دا خبرتان دي او ردالي مخو دا يتسونا بدنونا دا دي تسونا مالونا و تسونا قواتي پر اغا سر بيرا پا يو توفان الله غرق دا دا دي مال دا دي دولت دا دي اولاد بشور لروار دا عاجانو چې دا غټ غټ بدنونه یې وو قوت یې دونه ډېر وو چې بېخي ډېر غښتلي خلک وو د هغو خبر به د نه یې اورېدلې چې الله تعالی بریح صرصر عاتیه په هغه سرکشه باد چې سرسر سرسر معنا په هوا کې سرعارې کوه چا ځانه سورتکې کولی د دوی د غټو بدنو سره چې دا لوی لوی جسدونه وو باډیانې الله تعالی ورلره ورکړي وي د دغه سره به چې دا دا پورته بیا کوي خاصه پر دا کلګي پر دا مځکه وهه چا کله ته بیا ورغلی چې الله پاک وایي دا غس پراته او خاص لکه د خرما وته نه دا رقم قرط قرط بدنونو په داخلي کې دا غسی عمر سی و حتی چې په داخونو کې به وای وای دا بعد په خونو ورننه وتی لکه پلاستیک چې بعد پر لاره وسر خبره سرپ تری وسری و بس دا غس به وېستی بره به وها الله دا خبر به جنونی اوریدل چې الله دا غس ور سره وکنه په بدن خلاص سوی دی چې قوت یې درلودي نه په مال او په اولاد خلاص سوی دی نو وقوم نوح وعاد دا عاد کو په چا پریح سرسر هلاک سوی و وثمود او دا غره کم قوم د سمود سمود بیا د صالح علیه الصلاه والسلام قوم د صالح علیه الصلاه والسلام قوم چې هغه چې بیا و رجفه او صیحه و رجفه دا منه چې لاندې مځکه ورته شورېدله د سربېره د خوا د جبل جامع یو غټه چغه پر اوسه زارې و چې په دې لپاره یې پلا خو زلزلې وانګ واخسه چې زلزله پر مځکه باندې شروع شو دې چې د زلزلې څه اوس دی پاکي دا خوا د جبرئیل اواز دی نو پر ویکې نو چې د جبرئیل به څنګه اواز د تنه اواز ته سم متصور کې دا چکیج مثلا د څنګه دربې او ټک یې پلاوي کینو نو د جبرئیل یو چغه د دې ګرد زاری او چاو دا عذاب الله ور را ورکی معنا د سموجان حساب هم نه یاره دل سموجان هم د غره کم په قوت او په مال او په اولاد ډیر مګر دا له عذاب انده کړ خلاص او قوم ابراهیم او دا غره کم دې تنبأ او قصد قوم د ابراهیم نه درغلی د ابراهیم علی صلوات و سلام مقابله خو نمرود او نوروجان نمرجان يا اتباع خدوغه کول نو خو نمر تعالی او تعالی او ګډه قماش چغلم ګډه معنا د یو وزیر پراو د بل یندو پرنیمای وزیر یو دا غس ګول په پښه ګډه نه معنا چې سم ارو تعالی نس دا غه په پزور نه اوته چې مخته وره بار چې غلط خپل بنګاری په کشي کې جوړ کې په کشي کې شوره ده خو د دماغ مغزو به کا کول نو یو څومره خپل ځان داس داس کا وچ په دغه بنه قماش د مغزو څونو کې ولاړس د تب آرام ملاوس په دار کم خو نو ستړیس بارل چې ارڅوک راځي چې پلاکه په پلاکه وینم په داسر وینم په دغه چې پلاکه کې در هغه وخت چې دته آرام نه ملایوي دي او ماش الته ورا وتل نه په دغه چې وټ کې خلکو پر سر سر وها او د په خواهش وها دول وهي مش پریمن لبی لمن کی کبه سړی دغه سر ته ولاړ دګی لا کور جواب خو وها می جر جر ستړی سم نه الته می فازاب سره منه تکلیف دی را لره نو دی خپل خزانه سوړی د سړی د وښ مال دونه ځان وها په دغه کې الله تعالی مردا کی مرش نو دا حساب دې معنا نه یوړی قوم چی وو قوم بیا داو دا نمرود خپل ځان ته یو قصر جوړ کړی نو په دغه کې به اکثره لکه دا اوس خلک دا لوی لوی وایي د اسمبلی اغنیا لوی ځای چې جوړ کړی حالونه یا د پارلمانونه چورته وګوره ته چې مثلا اسمان پر ولاړ دي دونه دغه څه غټ غټ تعمیران ده درلوده په دغه کې دا قوم چې راټول هغه الله تعالی پر راونه راو ډیر قوم در قوم ډیره برخه یې منه سرغنه سرغنه خلک په دغه بنا کې دغه تبسم برس وغټ تبسم برس ولا پر تبسم ځکه تبسم نه وته دغه دا بناګر د فراونه لري دل نو دا یې د سرغنه چې نمرودی هغه یې چا د قوم نو د حقوق حساب به نه یاوري د دې د ابراهیم علی السلام د قوم ده چې د نمرود سره هغه وسو د نمرودیانو سره هغه درغه تعمیر لاندې سره ورو بسو تک شي او اصحاب مدین او دا غره کم د خویندانو د مدین قصه به نه یاوري دل مدین هغه شعیب علی السلام تک شي کو نو دا هغه کلی اصحاب هغه چې الته د حقوق حساب به نه یاوري دل چې دا چې بیا و پرجبانه له تعالی ور ووروي ورياس پراله ورياس چې پراله دي چول باران را باندې کې شتور ورياس ولکه سایوان پرګرد کلیه سایه په خرافه شالیس ول ورې باران بدل ته وس هغه له تعالی هغه سي لمبيت را وېستلې ودي ته چټولې ما کوټ ته بیا کړ چې دا حساب دې نوم نه یوري د لمانا د اصحاب مدین ده چې د رسولانو خبره نه ماته والمؤتفقات او د هغه تر اړول سو کله قصه به نه اوریدل دا ول مؤتفقات پر مدین عتبې تر اصحاب لاندې دي معنی اصحاب د مؤتفقات د حقوق قصه نه تا ته نه راغل دا به درو تعالی صلوات و سلام قوم دي د دې د کج د سرنجي نه جګ پراته و به سره د فاصله به وسره خدغه هغه او چاله تعالی پورته پر سره واړول د خدای د ډبر بهرام په وکړي ریز مریزه کړه معنی سره لاندې باندې لکه شجار چي لکه سره اړول سی وی چی نو علاوه دغه کله قصه به د خلکو دانه او د دې سره الله څه وکړه دا ګرد چې په قوت په مال په اولاد تر تسبه علا و منافقین نو تو ګره په کوپر کې وغو ته ورته چې کوپر کې وغو نه ډېر دی په قوت کې وغو ته نه ورته د وغو قصه واوره چې د وغو سره الله څه وکړه منافق ستا سره هم الله کوي د الله تر وس نسي وتلی والمؤتفقات ترجمه څنګه کوي والمؤتفقات او خاویندان د هغه پر له اړول سوو کولو چې پر له اړول سوي معنا لاندې باندې سي وسره په ډبرو الله تعالی پسې وشتلي نو د دغو قصه به نه وي راغلې علاوه اتت خلاصه د قصه یې دا ده اتت را تګ کړي وو هم دوی تو رسولهم رسولانو د دوی بالبینات په ښکاره ښکاره دلایلو رسولان یې خورا واضح واضح دلایل ورته راوړي وو د خدای پاک د طرفه څخه آیاتونه راوړي وو مګر دوی چې وو دوی عمل نه په وکړي نو چې نه په وکړي الله د عذابونه ورته ستاسو مخکې ذکر سول خو خدای ما ځې اشاره کړه دا د عذابو خو ته ذکر نو سي بعضي الله وویل چې د دې معلومات به نو تا نه کړي خو په نور آیاتو کې چې بل ځای بیان خلاص خلاص ما په اجمال ما غوړ سره کښې شو نو چې الله عذاب ورکړي نو خلک به وایي الله پاکه په اور کې نو څنګه سوځله دا د مثال د مدین خلک چې دا بل چې په غوماشو نه ولیدې سکه خو انسان دی د سړي زړه نه پر کېږي وایم الله پاکه ته خو ارحم الرحمین ذاته تا نو څنګه دا رقم کړ الله فما كان النبي الله على يظلم چې ظلم دی وکي هم پر دین الله ما ظلم پر وکي نو خو زه پیژنم دغه وړ و دغه لور چې پر دلر پر دلا پر هغه لږ و چې سړی ته د ظلم معلوم سي د انسان اټکل دغه دی برای دغه تر باندې لږ و لکه مشتګای گای څوک بد دی به یو عذاب اختصم رو به شروع دغه وس پر لږ دغه دغه سخت عذاب اختوي نو الله فما كان نو الله على يظلم چې ظلم دی وکي هم پر دین ولكن دون خبر د كانوا انفسهم زانون د دې داسې و یزلمون چې دې ظلم پر کاوه ولكن دون خبر د كانوا دې وڅنګه یزلمون دې خپل ظلم کاوه انفسهم پر دې دې پر یزلمون ما زما خسوي دې د دې پر زانو باندې دې خپل ظلم کاوه ظلم دې څه شکاو خو ګناه پکاوه خو دا بدن الله ته دغه د پار نو کړی چې ته کوپر پکاوه تا کوپر پکاوه تا خپل ځان ظلم کاوه بدن د ګناه د پار نو جوړ تا ګناه ته کوی خو تا ظلم پر کاوه نو بیا د ظلم سره خو هغه عذاب تړلې دې مې هغه څه بیا کې لا که دایس په خبره پوس وچ سړی د جوال بیا ښکار بل بیرغ چې بیا ښکار راجویر دی په پرواز نه نیسم نو چې پراونه لري بار د ګلې ور دی خو خبر کړی مې چې دا در باندې نه لري دا شی م کار د جوال تا دا ته جوړ د لاله لاندې ورته ولاړ نو متاثر تر دې جن علاوه د ګنا سره دا تر دې چې عذاب به پر راځي د ګنا او صبر رسول منا کول چې دا مکه عذاب راځي تا کول وس عذاب راځي نو دا ظلم دی ظلم وجدي خو خبر سوې مخ ورته خبر وې او پر هغه سره به تا دا ګنا کول نو که کی ظلم دی په خپل پر ځان کاوه تر دغه ځایه پورې د دا اوس آیات چې مو وایه موږ په دې کې د هغو تیرو قومو عذاب ورته ذکر کوي د چا عذاب تاییدیې د هغو منافقانو دپاره عذاب تاییدیې نو چې ته د هغه پر نقش قدم روان یې نو ته هم د عذاب مستحق یې بیا به نه وایي چې زما سره ظلم وسو ظلم نه دی ته خپله د دې شحقداره یې دا پسې آیاتونه د سبقه تر پایه چې والمؤمنون د دې ورابط د ما قبل سره دا دی په هغه عربي کې زموږ په کتابو کې هم دغه مقاله علما وایي وایي الاشیا تتبین بازداجها شیان ته خپل ذات ښه معلومېږي که یو چا ته تور نه سي ورشولې ورته سپین خو به پیژنې وو بره ورته دا دغه خلاف دی اور اوبه سره ضد دي بره نه یو تر بله ښه سره معلوم سي نو دلته هم کافر و مؤمن پر له ضد دي چې د کافر حالات چې د منافقو دا بل کافر و چې دا یې بیان کړ الله نو اوس بیا مؤمن درته ذکر کوي چې د مؤمن نه بیا دا چې بشارتونه دي د مؤمن دپاره پر دې دنیا زیری دي خوشحالي ده د آخرت دپاره راحت دی د کافر دپاره خو نه پر دې دنیا زیری و نه د آخرت دپاره راحت دی د مؤمن غیر بیا پر دې دنیا زیری ورکوي الله تعالی په آخرت کې راحت ورکوي یعنی جنت خو سمشته نه راکول کی روز خی زیر وی راکول کی اخو دا زیر هم سیر تی بیت ورسه مایی چه زایی اندام این شالا شده دا خیر دای زنبار خو جنت زمانو نو الت دلت پر دیو دنیا دا زیر خوش آلی سوره پر آغا دنیا دا راحت خوش آلی دا سی جنت رو لرا ورسه که پیر دا دوار سر لاز خطلیو نی پر دیو دنیا بانی زیر پر نصیب که دی زیر هم دا دو رخ زیر و پر دا نی پر آغا آخرت بانی راحت پر نصیب که جنو دیس علاوی والمؤمنون مؤمنان چی بیادی والمؤمنات و مؤمنات شدی دا یوازې مؤمنان نارینه نه بلکې مؤمنات ښه دي بعضهم بعضی د دوی چې اولیاء او دوستان دي بعضی د ځینو نور مؤمن د مؤمن دوست دی لکه منافقان مبارک تعالی و تعالی ذکر چې منافقان چې او منافقات بعضهم من بعض دي ځینې د ځینو څخه مؤمنان په خپل ځان کې ځینې د ځینو څخه دي کله چې په خبره پوهیږي وس هغه مؤمنان چې دلته دي د مثال په تور فرض کړه په دا علاقه کې او هغه مؤمنان چې په افریقا کې دي چې دې سره ځای کې به نه سره کیږي وس خو کفار موږ پر قومو سره تقسیم کړی مؤمنان چې قومونه یې مای سره جلای به سره کیږي خو اسلام دا رقم نه ونه اسلام خود نبی ارسم صحابه کرام شو په جبه په خدای کې سره پیدا لمغلی تر بل جار قربان وکنه ایمان خو چې دی هغه مش سره ورونه کوي نو علاوه مؤمنان او مؤمنات چې بعض د بعضو څخه دی اگر چې لسان سره جلای جبه یې سره جلای رنگونه سره جلای تور سپین سره او سپین سره مګر ال تدی سره یو جعه قدای سره یو ده ال ته په یو سبب کې سره دریج فرق سره نو ورله او کیچ ما په خپل باندې پر دای ګر سره ولاړ ده تعالی الله وای والمؤمنون مؤمنان والمؤمنات او مؤمنات شج بعضهم بعضيه د دي اولياء او دوستان دي بعض د جن نور کار چې شې دي دا خو د دي دوستي سو چې تر بل دي ود لري محبت دوستي سره لري مؤمنان بعد بد نصر یوس د ارق او مقابل او تکو مسخ چی کار دا دي یامرون بالمعروف یامرون دي امر کی بالمعروف فشو کاروس معروف فخلق تنیک نیک خبري وشي وينهون عن المنكر دا دوارد سره جوړه سیګور د سنې چې واز معروف چې غدل منکر نه کوي یا خاص ته لاخ در څخه دا چې پکړی هغه چې پکړی د شو دي درک نه بلمې خلکو ته لا تور کوي نو خدام څه یې نه درنو ته لا شو ور وشه د بده چې معنا کډوار سره ملګری دي دا جوړه سره دا چې وي امرون بالمعروف دي امر په معروف کوي وينهون دي منع کوي یعنی المنکر دا بده کار څخه دا عمل شو دا پر عکس چې تاسو د منافقانو دوه د خدای بل رقم یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف مخکې چې رسول منافقان په بحث کې غوښته فکر کاوه ويقيمون الصلاه بل دا د اقامت المنزه کې المنز قائمه وي چې دا سده کوي یعنی پابندي یې سه کوي ويقيمون د اقامت کې درول کې د المنزه درول د المنزه دا چې قضا نه پکشي کې او د خپل شرایط او ارکان سره یې وکړي شرایط کې وخت داخلي په ټول وخت باندې وکړي وی اتون زکات او بل دی ورکړه د زکات کې دا منافقان حال خو دغه چې هغه څه چمو ول وی يقبضون ايديهم لا سد السكني ولدي متني ولدي ور په دې د لاس ولا کوي مګر د مؤمن شان دا دی چې وی اتون زکات د زکات امر لري ورکی معنا مال بازي وی يطيعون الله ورسوله وی يطيعون دي تابع داریکی الله د الافه ورسوله او د الله د رسول په اوامر او په جن کې د الله او د رسول خبري ګرځم نو دا کسان چې د دې د پاره خو بشارت وس په کار مال په دې کې بشارت بیانې لکه د کفار د پاره بشارت نو سيرحمهم الله سجر دی يرحمو چې رحمت به نازل کی هم پر دې الله الا پاک الا وي پر دې رحمت نازله ومه په دې دنیا کې هم پر دې رحمت کومه معنا په دا خپل مسکینی ژوندۍ کې د تخوشالي ولر کوم دا د دې دنیا رحمت اطمینان او سکون پکې کی لوی عذاب دا به چې سړی ژوند کې سکون نه پکې کی دغه بیچنی به آرامه تا خورا بد عذاب دی انسان بر خوب نسی کوله پر ژوند خو نسی اخستلای الله عزیز پر دی رحمت کو ان الله عزیز حکیم ان الله بشکل او تعالی عزیز غالب او برلاسی دی سوک دانسی ولې چې الله نو څنګه پر دی رحمت کی الله عزیز ما په واسه پر د رحمت پر کو حکیم الله تعالی حکمت ور دی ک گای گای دا غ مؤمن چې دی الله نو کی ستوري کی الله په هغه کې د حکمت لري امتحان اخلو چې په دغه زحمت کې خو به ما نه شکرې نه کی خرو ته شکر کوم چې سره د چا دی د الله طرف عذاب پر مسلتی منګر دی د الله څخه خو به دی کیږي برای چې درک پاشه ده نو غاړي مرتي ایشي کنه کله کار څه مصیبت کې بس یو غاړي نو وعد الله المؤمنين فسيالا بيا فرماي ما هو وعدي وبشارتنا وعد وعدك يا الله على فك المؤمنين المؤمنان السر والمؤمنات اللي ذاك المؤمنات شو السر جنات بجنته وردت مؤمن او مؤمنه ورسر ذكر شو تجلا ونسي شي مش غرد مرد المؤمنين فلاخس كي بيچلي دا مؤمنين شي ذكر سي خو ما دي تغليب سوي دي چا دا پار د نر شزه باندې کني شي خو سر مرات کی دلته په صراحت الله يادي في فهم يواز د مؤمنين په توري کې فات ونك نو وعده کړی ده الله د مؤمنینو او مؤمنات شوز سره جنات د جنتو دسې جنتونه تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر دا جنتو یعنی تر درختو یې الانهار ولې دا جنات جمع د جنت ته باغ ته وایي الله دې ته باغونه ورکوي په آخرت کې دا جنت چې موږ یادو خو هغه خپله باغ دی ګرد درخت دی تجري بهیږي من تحتها لاندې ها تر دې چا تر دې جنتو دغه د هاو د تحت تر ما بین چې دی یا د هغه قصور یاد ک من تحت قصورها لاندې تر بنګلوې یا اشجار سره تحت اشجارها تر درخت لاندې چې وجه به یې ام ډیر شي شایسته یې د سړي کور ته چې مخکې لاندې واله به یې ام ډیر شخوند کې بره وروره د کور سره یو شایي واله چې رسوي ده معنی خو د اوبو پریمانی اصلي ښه شی ده چې اوبه پریمانی په باغ کې مو بدر کار دي د کور سره مو بدر کار دي نو بیا جاري اوبه چې ګرد مر بهیږي نو دواړه سی کېږي لاندې تر درختو د سورې الانهار وجه به یې نهرم نه کې ذکر چې واله انهار دی ولی خپل ته څلور ولې په کار دی ام د شراب والو په کار دی چې تمام یې نه چې دارانی ور غړي د بوتل په حساب نه کې او بل هغه د شراب نه لکه دا هغه چې سړی سړی جوړ کې نشه جوړ ورته ورکی سړی ته هغه نشه اور نه دی لذت اور دی لذت ته شړي ور زیاته یې نو د اوبو والو په کار دی د شیدو د په کار د عسل د په کار د خوشی د په چی شي خوشه دا ګرد د ولو پر کم نه الا پاک انهار انهار دی کوي ولی او دا چې دی خالدی دی په خالدی ندی به د همیشه د پاره ژوند کوون کی په هغه دی چاک په دغه جنتو کې په دې کې به د ګرد په مرده پاره دا به انسته په شي چې با خزان لري او یاد دغه د کرایې یا ټیکټ ختمي د اکسپایر چې به راځي چې کیش ختم سوار سره نه وای دا به نه یوه دې نه نوې کده نه وای بس چې د اخر څه د ګرد په مرده پاره خالدی نه دی به همیشه په هغه د جنتو کې و مساکن طیبه او دا غره کم د دې د پاره مساکینو مسکنونو کورونه د طیبه شایسته شایسته پاک پاک دا کور چې شایسته هم یې پاک امه پر دا بنگلو د خلکو وجه دا غره کم د چې ورسه لار نه کیږي خلک په عرب څه کې کارونه شروع دي او هغه مګه په اخر کارونه شروع دي خدای مسکن طیب ځان ته برابرې چې د رنگ د لارې خلک ورته وګوري شو یې سي چې ورسه صفایي هم سوي الله وي دې ته مساکین طیبه ورکو چې مساکین د مسکن جمع ده و مساکن او کورونا طیبه شایسته پاک پاک ورته ورکول کیږي معنا بهش قیمت زایونه دا به چری دا کورونا پی جنات عدن کورن په باغ کې دي پی جنات په باغ کې دي عدن د همیشه تو بده د کورن په باغ کې دي کایګه کور لري باغ لري سره یا چې په باغ کې راته بنگلې نو بارخپند کې در اتاسي برای د کښی د کښنان ګر داس په تماشه کې ویل خو سایه یی باغونه د درخت دي الله وي دغه د مؤمنانو نار نو او د مؤمنات شو د سره دغه ځنه وعده د سره کړی مده پس یې الله پاک فرمای برای د باغونه او د شش کور نه خو یې خاطه ک دلته یو بل غټ نعمت یې غلا در پیات ک وری غضوان من الله اکبر ورغضوان رزا دا نو ګوره بل جمله سوله دا سلسله چې پراغه جنات او مساکین ورعت ابتدا جلاتي ورغضوان رزا من الله اذا الا ده طرفه څخه چې اکبر او دا قطه د تر ګور د نعمت وو لو خبره لا دا غده چې الا ده سړي سرازي فګای ګای دی چې په باغ کې ګرځي مې وی ګرځي درې لای مګر دای ناراضي ته په پویل چې پر د بهر ته خبره پویږي سړی ښه خوند نشي پر اخسته ته پویږي چې زه خود دې نه درته کوي میوي چې خورا ته ښه ګرځه په ښه بيږي مګر ته پویږي چې زه پر باریم نو د غیرتمن سړی چې برا چاره اوس په شپه دلته نه چیرې برای چې بنزوس واره چې بنګاله یې شو کوټه دي چې نه تر باندې بد نه مې ده خوښه الله وايي در ټول غټ نعمت دا غدي چې ته چې ارڅ خوري په جنت کې چې هرڅ ګرځي دوري وې زغ غلې وساتل په پښته راي برا درخته ته خيږي چې تا د انسان د ساتيري چې کوم رقم شي انګ نو ما د پښتو په لا په تعبیر درته وکي چې ارڅ تکه پر الله بد لګیر الله وې داس ما رزاق شې دې چې دا به درګور د نعمت او اخوات د ولي غضوان رغدا من الله د اعلی د طرف اکبر او د ډیر غټ شې دې چې تا په ټول تنعم الله تعالی راضي دې چې په جنت کې کې هغه د وګو پاشل لا پکې کې راځي وې فجرونه ها تفجيره او به د دورې بوزه بیا پاشه دورې او پاشه دا ګرد خو بو بوسه تیرې دې الله تعالی خو در کې چې کې ذالک هو الفوز العظیم ذلك دغه مذکور شیان چې د جنتونو ذکر سو د درخت سره د ولو سره دغه جنتونو ذکر سو سره د کورو چې په یو په کورونو په کښې کېسته او دا د الله تعالی رضا په کښې کې ذکر سو دا ګرځنو هو دغه نو الفوز او کامیابی د العظیم ولو لو غټه کامیابی دغه ده د دې چې په دنیا کې سړی په یو شي کې یا په تجارت کې کامیاب شي یا یې فرض کړه په مدرسه کې کامیاب شو یا یې فرض کړه په سکول کې کامیاب شو دا کامیابی جزئي جزئي کامیابی ده غټ فوز عظیم دغه ده چې دغه شي سړی د الله تعالی څخه وګټل او الله یې وعده کړې ده چا څه د مؤمن او د مؤمنات سره او د مؤمن او د مؤمنې شانې ما دې مخکې درته ذکر کړي چې هغه یو تر بله محبت لري بجه نه سره کېږي امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي او د الله او د رسول خبره مانی دغه کارونه چې دی وکړي پر دغه الله رحمت کی رحمت دغه دا وعجاله او تعالی ور سره کړی خو په دې ګرد کې غټ شي د الله تعالی رضا د مرچ په جنت کې ارڅونه تنعم تکي دا ټول چې د الله تعالی د طرف څخه نیت بدای نست غضب نست پکې کې د الله د طرف هغه وزر سره راځي نو دا غټ فوز عظیم دی الله عز وجل دې مشکور تر نصیب الله دې زموږ عبادت قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.